zapraszamy do Trójki. Czas na serwis, który przygotowali i przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zybrowski. Międzynarodowy strajk kobiet w polskich miastach. Kobiety sprzeciwiają się przemocy i walczą o swoje prawa. Po zamknięciu szlaku bałkańskiego do Europy przez greckie wyspy trafia dużo mniej uchodźców, ale problemów nadal nie brakuje. Tramwaj, który tuż po wojnie woził pasażerów w Gdańsku, teraz znów odzyskał dawny blask i będzie służył mieszkańcom Krakowa. W 40 krajach na całym świecie odbywają się dzisiaj protesty, między innymi przeciwko przemocy wobec kobiet, dyskryminacji na rynku pracy czy pozbawiania kobiet praw w niektórych państwach. Międzynarodowy strajk kobiet zorganizowano też w kilkudziesięciu polskich miastach. W Białymstoku na rynku Kościuszki zgromadziło się kilkaset osób. Była tam także reporterka Radia Białystok Edyta Wołosik. Nie dla barbarzyństwa wobec kobiet, nie dla piekła, takie między innymi są tu transparenty. Pani z jaką tabliczką jest tutaj? Wolność jest niepodzielna. Nie można człowieka pozbawić cząstki wolności. Nie można pozbawić go wolności całkowitych. Z jakichś powodów kobiety na całym świecie uznały, że Dzień Kobiet w aktualnej sytuacji i położeniu kobiet w życiu społecznym jest dobrą okazją do wyjścia na ulicę i zorganizowanie międzynarodowego strajku kobiet. A w tej chwili protest trwa na ulicach Warszawy, a międzynarodowy strajk kobiet to pomysł bezpartyjnej koalicji kobiet nawiązujący do ogólnopolskiego strajku kobiet, tak zwanego Czarnego Poniedziałku. To był protest przeciwko zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej. W odpowiedzi dzisiaj Fundacja Życie i Rodzina w kilku polskich miastach organizowała antyaborcyjny pikiet. W styczniu i lutym do Grecji przybyło niespełna 2,5 tysiąca migrantów. W ubiegłym roku o tej porze to było 124,5 tysiąca. Rok po zamknięciu tak zwanego szlaku bałkańskiego do Europy przez greckie wyspy trafia dużo mniej uchodźców, ale w samej Grecji utknęły tysiące osób. Grecka Straż Przybrzeżna podkreśla, że jedną z pozytywnych stron jest to, iż nie ma już tylu utonięć na Morzu Egejskim, co 2 lata temu. Wciąż mamy przed oczami straszne obrazy, szczególnie dzieci, które zostały całkowicie pozbawione pomocy i nie wiedziały, gdzie są, powiedział Polskiemu Radiu kapitan jednego ze statków patrolowych, Kyriakos Papadopoulos. Do znacznego ograniczenia masowego przepływu migrantów przyczyniła się umowa między Unią Europejską a Turcją, którą podpisano w marcu ubiegłego roku. Chociaż zgodnie z nią migranci, którzy nielegalnie dotrą na greckie wyspy i nie uzyskają azylu, zostaną deportowani do Turcji, do tej pory zawrócono jedynie około 900 osób. Na wyspach we wschodniej części Morza Egejskiego, głównie Lesbos, Chios i Samos, przebywa obecnie prawie 9 tysięcy migrantów. W całej Grecji utknęło około 63 tysięcy uchodźców. Niektórzy z nich wciąż próbują przedostać się przez zamknięte granice na tak zwanym szlaku bałkańskim, aby dotrzeć do innych krajów Europy. Z Aten relacjonowała Beata Kukiel-Wrajla. Nowelizacja ustawy o abonamencie radiowo-telewizyjnym trafiła do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Projekt przesłało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nowelizacja może wejść w życie jeszcze przed wakacjami. Jej główne założenia to abolicja dla osób zalegających z opłatami, uproszczona rejestracja odbiorników i skuteczna ściągalność abonamentu. Wicepremier Piotr Gliński ma nadzieję, że prace nad nowelizacją zakończą się przed sierpniowymi wakacjami posłów. W najgorszym wypadku wrzesień, październik, w najlepszym czerwiec. W lepszej ściągalności abonamentu mają pomóc płatne telewizje satelitarne i kablowe, na które zostanie nałożony obowiązek przekazywania Poczcie Polskiej danych swoich klientów, mówił odpowiedzialny za projekt wiceminister kultury Paweł Lewandowski. On jest w zasadzie oparty na domniemaniu, że każda osoba, która wykupiła usługę telewizji płatnej do domu posiada telewizor. Co więcej, każdy, kto podpisał umowę z dostawcą telewizji płatnej, odbiera telewizję publiczną. Ustawa wprowadzi też abolicję dla osób, które posiadają zaległości z tytułu nieuiszczania opłat abonamentowych. Będą uwolnieni od tego długu. Osoby objęte dotąd zwolnieniami z opłat abonamentu, jak seniorzy powyżej 75 roku życia czy inwalidzi, nadal nie będą musiały go płacić. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Ma ponad 80 lat i znowu może wozić pasażerów. Historyczny tramwaj typu Ring odzyskał dawny blask dzięki pracownikom MPK w Krakowie. Pojazd wygląda dokładnie tak jak w latach 40., kiedy po zakończeniu II wojny światowej woził pasażerów w Gdańsku. Ja Jacek Kołodziej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne. Bardzo ładne wnętrze wagonu z 1930 roku, wyprodukowane przez Danziger Wagenfabrik właśnie w Gdańsku, w Wolnym Mieście, dla komunikacji gdańskiej. Tam też eksploatowany był aż do końca lat 50. W połowie lat 60. został przebudowany na wagon techniczny, a w latach 80. trafił do Krakowa i tutaj stał i czekał. Wszystkie elementy, detale zostały odświeżone, odnowione, no i to niestety wnętrze częściowo odbudowane, dlatego że ono nie zachowało się, a już na pewno nie w takiej formie jak w tej chwili. Choć elementy mosiężne, które tu są w wagonie, są elementami rzeczywiście pochodzącymi z tego wagonu. Dodajmy, że wagonów typu Ring wyprodukowano tylko 6. W Trójce kolejny serwis o 20:00 zapraszamy. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A w studiu ponownie pojawił się Krzysztof Łoniewski, to będą informacje sportowe. Będą. W Barcelonie jeszcze się łudzą, w Paryżu głowy noszą za to wysoko i nie dopuszczają myśli, że PSG może roztrwonić 4-bramkową zaliczkę z pierwszego spotkania w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Matuidi chyli czoła przed kunsztem piłkarskim Messiego, ale twierdzi, że on i jego koledzy PSG nie boją się nikogo. Trener stołecznego zespołu Unai Emery, który poinformował o kontuzji Thiago Moty i dzielił się wątpliwościami, czy będzie w stanie wystąpić Angel Di Maria, stwierdził, że do ostatniej chwili, do ostatniego treningu skład nie do końca będzie zapięty na ostatni guzik. Emery dodał, że to tak ważny mecz dla PSG, iż piłkarze muszą być na 100% sprawni. W ciągu 1,5 godziny gry wszystko się może zdarzyć, ale zapewnił, iż jego zawodnicy, którzy są znaczącymi osobowościami w futbolu, są przygotowani na stawienie czoła wielkiej Barcelonie. Matuidi, który podkreślił znakomitą formę bramkarza Kevina Trappa, powiedział, że PSG będzie starało się narzucić swoją filozofię gry. Komentatorzy są zdania, że to może być pojedynek Verratiego z Iniestą, ze wskazaniem na większą skuteczność Włocha z Paryża. Dużym ciosem będzie brak Thiago Moty. Bez niego to trochę tak, jakby orkiestra występowała bez dyrygenta. Zapewne zabraknie w składzie Krychowiaka. Francuskie media sportowe piszą, iż sporo odstaje technicznie od pozostałych piłkarzy pierwszej drużyny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Krychowiak odstaje od reszty pomocników w PSG. Borussia w żadnym razie nie jest gorsza od Benfiki. Co prawda w pierwszym spotkaniu przegrała w Lizbonie 0-1, ale wtedy dnia nie miała z Borussii Pierre-Emerick Aubameyang. Nie wykorzystał kilku znakomitych okazji, w tym rzutu karnego. To wszystko dziś do odpracowania na Signal Iduna Park. Zaczynamy i w Dortmundzie, i w Barcelonie o 20:45. Maciej Starenga na dobre nie zaczął, a już musiał kończyć swój start w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich w Drammen. Odpadł na poziomie ćwierćfinału w sprincie techniką klasyczną. W kolarskim wyścigu Paryż-Nica dziś nie decydowały sprinty. Decydowało właściwe rozłożenie sił na trasie jazdy indywidualnej na czas. Wygrał ją i przy okazji wskoczył na pozycję lidera klasyfikacji generalnej, Francuz Julien Alaphilippe. Drugi był dobrze znany Hiszpan Alberto Contador, trzeci też rozpoznawalny Francuz Tony Galopin. A siatkarze PG z Krybełchatów, mówiąc kolokwialnie, spuścili straszny łomot ekipie Łuczniczki Bydgoszcz. Wygrali w plus lidze 3-0, w kolejnych setach do 14, do 14 i do 9. Znów o sporcie za 2 godziny. Zapraszam na serwis w imieniu Moniki Sułkowskiej. Niech pan sobie pani życzy pogodę na Dzień Kobiet, resztkę dnia. Poproszę ciepło. Ciepły wieczór, taki do chodzenia bez czapki, bez rękawiczek po ulicach. Proszę bardzo. Od -2 stopni na Podlasiu do -1 w centrum i +4 na południowym wschodzie. Proponuję wycieczkę zatem do Nicei, może nie wiem, do Marsylii. Wieczorem będzie pochmurno i deszczowo. Bez opadów, tylko na północnym wschodzie, więc ewentualnie tam też. Jutro nie bardzo się poprawi. Pochmurno, ale jutro już nie ma Dnia Kobiet. Na zachodzie przejaśnienia, a w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu. Nad morzem będzie wiało. W Olsztynie i Augustowie stopni 5, ale we Wrocławiu, i tu już jest bliższa ciało koszula, 12 stopni. To jest taka temperatura? Koszula, to może być, ale koszula co się kwiaty. Co się dzieje z wiosną? To mamy teraz przerwę? Nie wiem, nie dzwoniła, nie daje znaku, schowała się, nie wiem, nie znam się. No, apelujemy, prosimy o jakiś sygnał, znak. Ale jeszcze narty nieschowane, więc może tak nie za szybko. Taka pogoda utrzyma się do końca tygodnia i obiecałem państwu, że dokończę zdanie, które jest na końcu. Potem czeka nas ochłodzenie. Trójka. Program trzeci. No i tu złudzeń nie ma. Ochłodzenie? No niestety, pani Agnieszko, niestety. Ochłodzenie. Ale jaki dzisiaj jest dzień w kalendarzu? 8 marca, tak? To do wiosny ile jeszcze? Policzmy. 13 dni. Pechowo trochę, ale nieważne. 13 dni. Czyli jeszcze jest trochę tej zimy. Dobry, z matmy. Wymagajmy. No, w głowie policzył. Kurczę. Masz obraz? Kurczę, no. I tylko tak oczy podniosłeś jeszcze, do góry, wiesz. Jeszcze, tak, jeszcze. Tak, teatralnie. Zapomniałem, że to nie telewizja. No dobrze. Aha, astronomiczne jest 20. Kalendarzowa 21. Czemu się nie zgadza? No już się nie zgadza, tak. Na papierze sobie to na rozrysuj. Na zapał. pomyłkach. O. Chciałby być miły, tak to było. Ale kolega pomógł tutaj, żeby jakoś tam się nie zgodziło. Czy my się już żegnamy? My się już pożegnamy może. Ewa Lipowicz, Iwanka Kunewa i męska część załogi, Dariusz Pieruch, Krystian Hanke. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Teraz przed Państwem Agnieszka Szydłowska w stroju łowickim. Mhm. Choć nie w wełniaku, od razu dodam. I nie w tych koronkowych stringach takich, co... A to koniakowo. Też, no ale też do ludowych strojów nawiązujące koszmary. Okej, okay, dobrze. Tak kurpiosko. Nie, Agnieszka jest nasza, mazowiecka. I tak zostanie. Na pewno ma dużo dobrej muzyki, bo widzę, chociaż nie widzę, nie ma płyt. Mazowieckiej? Będzie mówić przez 2 godziny. Program alternatywny. No inaczej zacząć nie możemy programu alternatywnego w tym tygodniu, skoro ten tydzień zaczynamy 8 marca. Sisters, oh sisters, to Yoko Ono i Le Tigre. A teraz PJ Harvey i nagranie This Is Love. Nagranie, które świetnie dojrzewa i warto wsłuchać się w tekst.

feet through your hair today. I'm trying to reach out to you. Yes, I'm talking to you. You're the one in the room. We share a moment, let's meet. We're on fire with heat, you know, not me. We'll start suddenly and you cared so far away. Synchronicity, it's obscurity, it's complexity. It's just like I knew this would be happening. Asking my friend, have you ever felt like really bomb? Girls, kinda bomb. Girls, really bomb. Girls, kinda bomb. Girls. Under water show, I went to the bro. My head was exploding. I said, man, this earth is really bomb. Girls, kinda bomb. Girls, really bomb. Girls, kinda bomb. Girls. Irrepressibility, sustainability, impossibility. What the fuck is happening? Kinda Bonkers to Animal Collective z najnowszej epki, a wcześniej Dirty Projectors z płyty, której słuchaliśmy bardzo uważnie przed tygodniem, ale cały czas myślę, warto zaglądać na płytę, która także, a właściwie jest zatytułowana po prostu Dirty Projectors, dokładnie tak jak nazywa się zespół. Tytuły i wykonawcy swoją drogą widocznie już są na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny, a my otwieramy płytę tygodnia. Ona oficjalnie ukazuje się w najbliższy piątek, no i jest oczywiście na niej także kilka dźwięków, które już znamy. I właśnie od utworu Boneyard zaczniemy. Bells are gonna ring, frighten all the birds in the boneyard, in the boneyard. Oh yeah. Take your chances now. Take 'em, oh, take 'em, take 'em, take 'em, take 'em. Oh yeah, someday bells. Right. For me, for you, you too. sugar. One day, bells are coming, frightening all the birds in the bone, in the bone, in the bone, in the bone. Początkowo myślałam, że to jest dobry album po prostu na ten czas, kiedy jeszcze nie wiadomo, czy to jeszcze zima, czy już wiosna, na taki czas przejścia. Ale teraz uzmysłowiłam sobie, słuchając po raz setny nagrania Boneyard Finka, że to jest też idealna muzyka na upalne lato. Kiedy to upalne lato nadejdzie niebawem, to naprawdę także świetnie będzie brzmiało. I nie tylko to nagranie z albumu Fink, Sunday Night Blues Club, część pierwsza nowej płyty Finka, która jest naszą płytą tygodnia w programie alternatywnym. To jest płyta, która w założeniach samego artysty miała brzmieć surowo i prosto, i dokładnie tak jest. A zatem surowe i proste pytanie konkursowe dla tych, którzy chcą zagrać. Dwie dwójki, siedem trójek. Jakim albumem Fink, ten wielbiony w Polsce artysta, zadebiutował? A my słuchamy nagrania zatytułowanego Cold Fit. Thank you.

Jeszcze, żeby chociaż śpiewała ładnie. W czasie, kiedy Pablo Pavo śpiewał swoje la la la i nie tylko, a propos, dawno już mi się nie zdarzyło, a w tym przypadku tak było, że pytałam się autora, co ma na myśli, mówiąc, jest mnie za mało na lustrach, bo myślałam, że to może jest jakieś takie coś, co rozumie każdy muzyk, takie zdanie, które muzycy do siebie rzucają, a ono nie jest jasne dla nas, ale okazuje się, że tutaj dotyczy to jednak podmiotu tej opowieści i tego, że ona tak chudnie, znika i w końcu jest jej za mało na lustrach. Nasz konkurs dotyczący płyty tygodnia, ale kompromitacja, zakończony. Fresh Produce to była płyta wydana w roku 2000 przez Finka, potem 6 lat później, w 2006 nadszedł album Biscuit for Breakfast i to jest pierwsza płyta Finka, którą ja osobiście słyszałam i pamiętam ją bardzo dokładnie. W każdym razie płyta dzisiaj jedzie do Magdy z Częstochowy i do Tomka, który mieszka w Gdyni. Jutro szansa po godzinie 19 na to, aby ten album zdobyć ponownie. Ponieważ po godzinie 20 w naszym studiu ci, którzy czują ten smak, jak to jest zaczynać, to zanim spotkamy się z Guiding Lights, wcześniej debiutanci z zespołu Bastard Disco.